album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.skleppolskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Strony konfliktu w locie znów przy stole rozmów, biorą w nich też udział mediatorzy. Jutro Wszystkich Świętych w stolicy zmieni się organizacja ruchu wokół cmentarzy. Sprawca masakry w synagodze w Pittsburgu, formalnie oskarżony, usłyszał w sumie 44 zarzuty. Kolejna tura rozmów w sprawie strajku w polskich liniach lotniczych LOT trwa od 2 godzin. W negocjacjach biorą udział w charakterze mediatorów prezes Polskiej Fundacji Rozwoju Paweł Borys, prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski, a także strony sporu, przedstawiciele związków zawodowych oraz zarządu PLL LOT. Przed wejściem na rozmowy przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot zwrócił uwagę, że problemem jest postawa pracodawcy, który według jego oceny usztywnił swoje stanowisko i nie chce zmienić swoich propozycji porozumienia. Zarząd LOT-u zaoferował zwolnienie osób biorących udział w strajku z odpowiedzialności finansowej, anulowanie nagan, kar i przywrócenie wszystkich wcześniej zwolnionych związkowców do pracy na dotychczasowych warunkach. Związkowcy domagają się gwarancji, że także organizacje związkowe nie poniosą odpowiedzialności za protest w przypadku, jeśli by sąd uznał, że był on nielegalny. Jutro Dzień Wszystkich Świętych. Jego istotę tłumaczy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Ten dzień ma dla nas charakter radosny, ponieważ czcimy w nim wszystkie te osoby, które osiągnęły już wieczne szczęście w niebie. W piątek, 2 listopada, będziemy obchodzić Dzień Zaduszny. Tego dnia Kościół wspomina tych zmarłych, którzy jeszcze nie osiągnęli nieba. Wszyscy oni przeżywają jeszcze bolesny proces swego oczyszczenia. W tych dniach tradycyjnie odwiedzamy groby, składamy kwiaty i zapalamy znicze. W stolicy jutro i pojutrze w pobliżu warszawskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu. Priorytet będzie miała komunikacja miejska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi 29 dodatkowych linii. Dyrektor ZTM-u Wiesław Witek przypomina, że autobusy będą podwozić pasażerów pod bramy cmentarzy. Tymczasem ulice wokół nekropolii dla samochodów będą zamknięte. Zamykamy ulicę nie żeby komuś dokuczać, tylko zamykamy ulicę, bo po prostu nie dałoby się pogodzić tych wszystkich interesów. Dajemy alternatywę w postaci bardzo dobrej, przede wszystkim częstej komunikacji miejskiej. Przy cmentarzach będzie więcej policyjnych patroli i straży miejskiej. 44 zarzuty usłyszał ostatecznie sprawca sobotniej masakry w synagodze w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych. Od kul zginęło 11 osób. Robert Bowers został formalnie oskarżony przez Federalną Wielką Ławę Przysięgłych. 46-letniemu Robertowi Bowersowi postawiono 11 zarzutów morderstwa. Dodatkowo oskarżono go o uniemożliwienie wolnego wyznawania religii ze skutkiem śmiertelnym, posługiwania się bronią podczas aktu przemocy, próby zabójstwa podczas wykonywania obrządków religijnych, a także ataku na interweniujących policjantów. Ogłaszając formalny akt oskarżenia, prokurator generalny Jeff Sessions określił działania sprawcy mianem odrażającego aktu, który jest całkowicie sprzeczny z amerykańskimi wartościami. Bowers będzie sądzony według prawa federalnego, które za popełnione przez niego zbrodnie przewiduje karę śmierci. Wielka Ława Przysięgłych występuje w amerykańskim prawie federalnym. Weryfikuje ona akt oskarżenia prokuratury, orzekając, czy wystąpiło prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i czy są podstawy do postawienia oskarżonego przed sądem. Wielka Ława Przysięgłych liczy od 16 do 23 osób. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Ponad 50 osób pisało wieczorem w Wilnie dyktando. Tekst był poświęcony wydarzeniom i postaciom historycznym. Wyniki będą ogłoszone 6 listopada. Nasz korespondent Kamil Zalewski sprawdzał, co sprawiło najwięcej problemów uczestnikom dyktanda. Jeszcze na początku XX wieku odżyła w ujarzmionym narodzie polskim myśl o potrzebie stworzenia wojska. Dyktando było dość trudne, ale naprawdę ukazały się tam takie wydarzenia, które są ważne dla każdego Polaka. Dyktando było 11 listopada poświęcone, więc już można powiedzieć, że zaczęliśmy w ten sposób świętować. Co sprawiło tobie największą trudność? Osobiście dla mnie było dyktowane za szybko dyktando. Pisownie dużą i małą literą. Powiedziałabym, że nie było zbyt trudne, ale może się okazać po ogłoszeniu wyników, że to będzie kompromitacja, że zrobiłam wiele błędów, o których nie miałam pojęcia. Słowa może i były jakieś trudne, ale największy trud był taki, że bardzo źle pisał długopis. Dyktando Niepodległa było współfinansowane ze środków od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą. To był serwis Trójki. Informacje ze świata sportu, Tomasz Gorazdowski. Sporo się dziś działo, szczególnie w polskich halach i na naszych boiskach. Dobrze spisały się nasze zespoły w rozgrywkach pucharowych. W drugiej kolejce rozgrywek Pucharu Europy koszykarek Energa Toruń pokonała najlepszy zespół poprzednich rozgrywek, Galatasaraj Stambuł 77-55. Najlepszy następny mecz rozegra 7 listopada na wyjeździe z Niwki Lefkada. I w siatkówce nie najgorzej. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pokonały węgierską drużynę Roblada 3-0 i awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. I żeby zagrać tam w fazie grupowej, muszą pokonać jeszcze jednego rywala. Siatkarze w lidze grali jeden mecz. Trefl Gdańsk po zaciętym meczu z tiebreakiem pokonał Indyk Pola ZS Olsztyn. W decydującym secie gospodarze się zmobilizowali i wygrali do 6. W rozgrywkach na razie jedynym niepokonanym zespołem jest Zaksa z Kędzierzyna, która wygrała wszystkie mecze i wszystkie za 3 punkty. Piłkarskie Mistrzostwa Świata zostaną powiększone do 48 drużyn nie w 2026 roku jak planowano, ale prawdopodobnie już za 4 lata. To świetny pomysł, chcemy go sprawdzić, już teraz stwierdził Gianni Infantino, szef FIFA, a poinformował o tym podczas Kongresu Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej, który odbywa się w Kuala Lumpur. Ciekawe co na to organizatorzy następnego mundialu. Katar, który jest najmniejszym krajem, jaki kiedykolwiek będzie organizował mistrzostwa, będzie musiał najprawdopodobniej zbudować więcej stadionów. W pucharowych rozgrywkach piłkarze w Polsce dziś odpadła kolejna drużyna z Ekstraklasy. W 1/16 finału Termalika Bruk Betniciecza pokonała Krakowie. Kraków 2-0 i awansowała do 1/8. O pucharowych wynikach z kraju i z Europy więcej za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pogodna noc, nieco więcej chmur na północy, północnym wschodzie oraz na Podkarpaciu. Od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu i Opolu. Jutro słonecznie. Na Suwalszczyźnie, w Gdańsku i Szczecinie będzie 15 stopni. W Warszawie i Lublinie 17, we Wrocławiu i Krakowie 19, a 21 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Przełom października i listopada to czas, kiedy ludzie mówią wiele o strachach, duchach, śmierci. I leży przede mną tu na pulpicie straszna książka. No, to jest naprawdę straszna książka, bo taki nosi tytuł. Opowiada o strasznych wizjach, proroctwach, snach, symbolach, w końcu o apokalipsie. To słowo nam się kojarzy jak najgorzej, a tymczasem okazuje się, że może ono mieć zupełnie inne konotacje. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. przez całą noc. Ty nie słyszysz mnie. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś rozmawiać będziemy o apokalipsie, o życiu po śmierci, o czasach ostatecznych, o końcu świata, o takich sprawach, o których często mówi się właśnie na przełomie października i listopada. I dzisiaj są z nami w studiu współautor wspomnianej przeze mnie strasznej książki, ksiądz Marcin Kowalski, biblista. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam Pana, witam Państwa, szczęść Boże. Oraz redaktor Paweł Grat z czasopisma Christianitas. Dobry wieczór. Właśnie, może zaczniemy od dzisiejszego dnia, bo dzisiaj wiele osób obchodzi Halloween i to jest taka tradycja stosunkowo nowa w Polsce. Czy ona ma tylko i wyłącznie wymiar komercyjny, czy też kryje się za nią coś więcej, jakiś wymiar duchowy, bo przeważnie za różnymi epifenomenami kulturowymi kryje się jakaś głębsza treść, bo kultura jest wyrazem ludzkich pragnień, potrzeb, aspiracji, dążeń. I jak możemy traktować to Halloween? Czy to jest tylko zwyczajny przejaw komercji, popkultury? No, ciekawe pytanie. Szczerze powiedziawszy, jeśli potraktować te kwestie tak poważnie, czyli antropologicznie, kulturowo, sięgnąć do tradycji, to oczywiście Halloween wiąże się z poszukiwaniem jakichś dróg do tego, aby oswoić tę rzeczywistość zaświatów, czy też to, co po drugiej stronie. To święto, czy też dzień korzeniami tkwi gdzieś głęboko w kulturze ludów germańskich, celtyckich, także frankońskich, którzy tutaj właśnie w tym okresie, kiedy wchodziliśmy w zimę, czcili swoich zmarłych przodków i próbowali się z nimi komunikować, ale także oswoić ich tak, aby nie szkodzili, bo te kultury pogańskie także bały się bardzo tych powrotów z zaświatów, bały się ciał, które wstawały z grobów, bały się właśnie tych wędrujących zjaw, czy też nie do końca martwych. A więc bierze się na pewno korzeniami ta tradycja z takiego właśnie próbowania oswojenia tego, co nieznane, tego, co po drugiej stronie, tego, co jest przerażające dla nas. Z drugiej strony, nawet sama nazwa wskazuje, że to jest specyficzna fuzja tego pogaństwa właśnie z chrześcijaństwem, bo nazwa Halloween jak wiemy, wywodzi się z Wigilii Wszystkich Świętych, po prostu All Hallowed Eve, uroczystości ustanowionej w średniowieczu i poprzedzonej właśnie Wigilią. A więc to w tym dniu, kumulując jakby chrześcijańskie obchody i te stare wierzenia celtyckie, czy też właśnie germańskie, obchodzono, czy wspominano tych zmarłych, próbowano ich jakoś trzymać w bezpiecznej odległości od naszych domów i obłaskawić. No dzisiaj to przyjęło zupełnie komercyjne, myślę, wymiary dzieci także biegających po naszym mieście. Dzisiaj widać było dużo w Warszawie. Zupełnie na przykład nieszkodliwie obchodzi się ten dzień w kościele w Stanach, zupełnie w parafiach, czy też w instytucjach katolickich. Organizuje się zwyczajnie bale, na których dzieci się przebierają, czy też dla seniorów takie właśnie wieczory. I tu widziałbym absolutnie taką czysto komercyjną, czy też kulturowo, popkulturowe zjawisko. Czy ono jest jakimś pasem przekazu dla treści głębszych, czy też dla może sił, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem? Szczerze powiedziawszy, nie widzę tego na przykład w Stanach, w kontekście amerykańskim. W kontekście polskim widzę, że jest to absolutnie różne od naszej tradycji i w tym sensie, gdzie trudno mi to wpisać, także... Właśnie tylko pytanie, jakby jaka potrzeba stoi za czymś, co przyjmuje się mimo tego, że nie ma w Polsce żadnej tradycji, która za tym stoi, tak? Znaczy, też dla mnie jest pytanie, może ksiądz to wie, tak, jak wyglądało obchodzenie tego święta w Stanach lat temu kilkadziesiąt, tak? Czy to też nie jest kwestia ekspansji w ostatnich latach? No, w sensie chodzi o środowiska chrześcijańskie jakoś. I mi się wydaje, że czy ja jestem jakoś daleki, powiedzmy, od tam widzenia jakichś bezpośrednich związków między, nie wiem, wycięciem dyni i postawieniem przed domem, a jakimś bezpośrednim działaniem złego ducha, tak, czy tak jak to niektórzy próbują budować takie związki, takie, tacy, którzy się obawiają tego święta, ale jednocześnie wydaje mi się, że to, jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli takie święto przyjmuje się też na gruncie zupełnie takim kulturowo obcym tym świętu, czy na przykład w Polsce, myślę, że też nie wszędzie, bo to jest kwestia pewnie nie w wszystkich rejonach kraju, ale to myślę świadczy o tym, że z jednej strony jakiś taki, no po prostu banalizacji tej tematyki związanej jakoś, nie wiem, z ciemną stroną, z demonami, bo to przecież tam taka symbolika też się pojawia. Znaczy, oczywiście można powiedzieć, że nie wiem, no, w tradycji naszej, nawet katolickiej, diabeł występuje też w wiosełkach, tak? Ludzie się... To nie jest tak, że się nie przybierano, czy nie kpiono sobie z ciemnych sił, no ale jakoś to się odbywało w kontekście jednak kiedyś, przynajmniej w miarę spójnej kultury katolickiej. Halloween nie jest tak obchodzony i myślę, że to po prostu jest kwestia jakiegoś... Myślę też... Nie do końca zdrowe fascynacje. Znaczy, no to nie jest tak, że po prostu to Halloween jakby w pewnym momencie przykrywa, zamienia wszystkich świętych dzień zaduszny, że jakby to się staje centralnym momentem tych dni, gdzie rozpamiętujemy ten związek łączący świat żywych ze światem umarłych, a to dotychczasowe rozumienie w kontekście... chrześcijańskim gdzieś zostaje zapomniane. Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że po pierwsze zwróćmy uwagę, to nawet teraz widziałem, jakby jadąc tutaj do studia, że to jednak jest coś, co dotyczy głównie ludzi, dzieci. Znaczy to jest sposób na zajęcie dzieci w przedszkolach, w szkołach. To też nie jest tak, że wszyscy to obchodzą, to po pierwsze. A po drugie wydaje mi się, że to raczej jest tak, że generalnie mam do czynienia jakby z erozją, tak, pewnej jakby świadomości takiej rytualnej, chrześcijańskiej i to jest wypełniane różnymi wypełniaczami. To nie jest tak, że Halloween tu jest przyczyną, raczej, że jest skutkiem. Znaczy, to, że w Polsce się obchodzi Halloween dzisiaj częściej, to jest skutkiem tej erozji. Nie wiem, ja bym być może tylko taki związek tutaj widział, że ta, powiedzmy, no bo to tak jak mówię, no tutaj myślę, jakichś bardzo ścisłych korelacji nie ma, ale no, jakoś nie ma co się oszukiwać, tak, że nawet tego typu zabawa jakoś naszą wyobraźnię kolonizuje. Tak? I to, co mi się wydaje, jakoś tutaj być może jakimś zagrożeniem, czy czymś, co może wpływać, myślę, jakoś negatywnie na przeżywanie święta, wszystkich świętych i potem dnia zadusznego, jest to, że taka, powiedzmy, aura jakiejś takiej niezdrowej niesamowitości, fascynacji, czymś, co jest niezrozumiałe, ale dziwne i złe, jakoś mi się nie sprzyja przeżywaniu tej... Ja tu zgodzę się w 100%, chociaż nazwałbym to jednak częścią popkultury i pojawienie się tej popkultury w kontekście polskim wiąże się z tą ekspansją kulturową amerykańską, którą widać wszędzie. Ona po prostu przeszła także do nas. Ale zgoda, że bo pokrywa to treści, które są znacznie cenniejsze, znacznie także głębsze, które przeżywamy w uroczystość Wszystkich Świętych, treści dotyczące nadziei, życia wiecznego, zmartwychwstania. Myślę, że mimo wszystko 1 listopada większość z nas idzie na cmentarz i tam ta atmosfera jak jednak taka typowo polska także wraca i wraca także powaga tych dni. No nie służy jej oczywiście ta Wigilia, która miałaby w naturze właściwie liturgicznej i w tradycji miała przygotować ten 1 listopada, a zamieniła się właśnie w taką zabawę no, popkulturową, powiedzmy. No właśnie, bo powiedział ksiądz takiego wyrażenia użył typowo polskie, bo rzeczywiście jak znajomi przyjeżdżają do mnie z krajów zachodnich i akurat są 1 listopada i czasami zaprowadzam ich na polskie cmentarze, to oni są w szoku. Mówią, że czegoś takiego w ich krajach nie ma. Że cmentarze są nocą rozświetlone łuną bijącą od tego morza zniczy. Że wieczorami są na cmentarzach tłumy. Oni mówią, że to jest niewyobrażalne w Niemczech, w Hiszpanii, Francji i tak dalej. I teraz jest pytanie, czy to jest typowo polskie, czy to jest typowo katolickie? Typowo polskie raczej. Nie widziałem tego w żadnym innym kraju. No tak, ale Polska też krajem, gdzie ci sami ludzie, którzy przyjeżdżają na zagranicę, nie wiem, gdyby przyjechali na Boże Ciało, myślę, że też byliby jakoś zaskoczeni. Tak? Znaczy myślę, że ja jednak bym uważał, że to jest jakieś takie długie trwanie po prostu polskie, ale w tym sensie, że Polska jest jednym z licznych krajów, gdzie tego typu relikty takie są publiczne, jakieś obrzędowe właśnie związane z katolicyzmem trwają, pomimo nawet tego, że ludzie nie do końca je jakoś może rozumieją. Inna sprawa, że oczywiście jest też prawdą, że myślę, że tutaj nad tym, że tak powiem, katolickim rytuałem został nadpisany taki jeszcze element generalnie takiego jakiegoś bardziej nieokreślonego świeckiego wspominania swoich przodków, tak? Że na przykład to są takie dni, gdzie się wszyscy mówią też w radio na przykład, tak? Mówi się o dniach pełnych zadumy i refleksji. Nie bardzo wiadomo, czemu ona ma służyć, tak? Jest jakimś tak generalnym pochyleniem się nad tajemnicą śmierci i przemijania. I to myślę, że jest swoją drogą trochę związane w ogóle z tym popkulturowym Halloween, na tyle, że jest takie bardzo nieokreślone. Tak? Znaczy jakby zamiast powiedzmy jakoś jednak złożonej, spójnej symboliki religijnej mamy jakąś takie nieokreślone, romantyczne po prostu fascynację śmiercią i chociaż tak, że pamięć o bliskich, o zmarłych jest formą miłości, czy w no, sensie oczywiście, tak, wspomnienie tak, kształtuje naszą tożsamość, a więc tu powiedziałbym, że to jest głębszy składnik kulturowy każdego społeczeństwa właściwie, który ujawnia się w te dni w naszej kulturze, zresztą zapisanej poprzez wiele także strat ludzkich, cierpienia. Tak, tak. No, naturalnie przywołuje na pamięć też ofiary, bohaterów tych czasów, nawet nieodległych. A więc kształtuje w pewien sposób to święto także naszą świadomość ludzką, ale też narodową. W tym sensie ono jest bardzo polskie, także wspomnieniowo, bagażem tradycji i historii. A czy nie jest tak, że to Halloween jest takim przykładem szerszego procesu kulturowego, który polega na pewnej banalizacji zła, że w kulturze, zwłaszcza masowej, zniknęła gdzieś powaga śmierci, że powaga śmierci, umierania, zdawania pewnego rozrachunku z własnym życiem została zupełnie wypchnięta poza margines jakiejkolwiek refleksji i to oswajanie człowieka ze śmiercią przyjmuje takie coraz bardziej zbanalizowane formy. Tak jak w świecie pogańskim przyjmowało zasadniczo. Może były bardziej obrzędowe, czy bardziej powiązane także z formami religijnymi, ale także w świecie pogańskim ta banalizacja śmierci, czy wyśmianie jej służyło właśnie odsunięciu od siebie tego lęku przed śmiercią, czy przed tą jej mocą, która pochłania nasze ludzkie życie. Oczywiście wobec śmierci można przyjąć dwie postawy. W ogóle o niej nie myśleć, czy też odsuwać ją od siebie, krocząc, jak mówili egzystencjaliści, czy w starożytności także stoicy, dumnie przed siebie i nie spodziewając się niczego po tamtej stronie, czyli przyjąć ją jako taką. No i jest też ta druga forma, czyli różnego rodzaju oswajanie, troszkę banalizowanie, ale ja myślę, że ono towarzyszyło nie tylko pogaństwu, ale także no, te słynne tańce śmierci, obecne zresztą nie w jednej kulturze, bo także w południowoamerykańskiej, w kulturach europejskich, one nawet wśród chrześcijan one służyły jakoś jednak pokonaniu tej bariery lęku przed śmiercią, która wciąż jest niewiadomą, wciąż jednak mimo dogmatów, mimo prawd wiary, które w jakiś sposób zaglądają za drugą stronę, za mało chyba jeszcze, czy nigdy właściwie mocno nie była zakorzeniona w tych naszych nawet chrześcijańskich i katolickich społeczeństwach prawda o zmartwychwstaniu. Bo to tylko w niej właściwie rozwiązuje się ten tremor mortis, ten lęk przed śmiercią. W zmartwychwstaniu, nie w jakiejś nieokreślonej wieczności, nie w jakimś miejscu, gdzie dusza szybuje w zaświatach, żyjąc w jakiś sposób, ale właśnie w tej nowej ziemi i w nowym niebie, które apokalipsa opisują tak pięknie. Zanim dojdziemy do apokalipsy, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki ciekawy fakt. Mianowicie kiedyś, może jeszcze i dzisiaj wielu ludzi się modli, od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Czyli nagła i niespodziewana śmierć jest uznawana za przekleństwo. Ale ostatnio zetknąłem się z wynikami takich badań socjologicznych, gdzie okazało się, że większość ankietowanych właśnie powiedziała, że życzyłaby sobie nagłej i niespodziewanej śmierci. Że właśnie śmierć długa, przewlekła, która kojarzy się z jakimś cierpieniem, jest uważana za coś niedopuszczalnego i ludzie bardziej pragną śmierci nagłej i niespodziewanej, a więc czegoś, o co się kiedyś modlono, żeby zostało nam oddalone. No tak, że w ogóle bardzo to jest ciekawe, bo momentem to właśnie dotyka jakby zjawiska rzeczywistej, nie jakiejś tam popultowej, tylko rzeczywistej erozji wyobraźni religijnej, no bo kiedy się modlono o wybawienie od nagłej, niespodziewanej śmierci, to tam nie chodziło o alternatywę między nagłą, niespodziewaną, a rozliczoną w czasie, trwającą długo dni, jakby śmierć polegającą na konaniu, jakichś męczarniach, tak? Tam to jest jakby ściśle związane z taką rzeczywiście uformowaną świadomością religijną, w której jakby istnieje przekonanie, że śmierć bez pojednania się z Bogiem, bez śmierć w stanie grzechu śmiertelnego, tak, prowadzi do zguby wiecznej, tak. No i tutaj i zresztą ci sami ludzie, którzy modlili się o wybawienie od nagłej, niespodziewanej, czyli takiej, do której się nie można przygotować, śmierci, modlili się też, czy to sami, czy towarzysząc swoim bliskim w konaniu, o właśnie o ukrócenie mąk, jeśli to jest możliwe, tak, więc tutaj, mówię, to jest, to tak czy inaczej, to mi się rzeczywiście dotyka pewnej zmiany, no bo to jest to, o czym mówił troszkę ksiądz przed chwilą, tak? Czy to jest różnica między sytuacją, w której chcemy odepnąć od siebie ten fakt, przeżyć to, czy przeżyć śmierć, tak? Jakby umrzeć w stanie nieświadomości, czy jakby w ogóle przeskoczyć na tym etapem, czy też właśnie mamy w sobie dość odwagi, jakiejś dzielności, która polega na tym, że wychodzimy jej na spotkanie na tyle, na ile możemy. Tak? Na ile jest to w ogóle możliwe dla człowieka. Ale z tym się wiąże, myślę, kolejny taki ciekawy fakt, że kiedyś istniało coś takiego jak Ars Moriendi, sztuka umierania, że w ogóle była taka jakaś dyscyplina przygotowywania ludzi na śmierć. I ona wciąż jeszcze jest, w sensie w zakonach, czy też w zgromadzeniach różnego rodzaju. No i w hospicjach chyba. W hospicjach być może, ale bracia czasem mają taki zwyczaj poświęcania jednego dnia, piątek to bywa najczęściej, godzinę w ciągu dnia poświęca się na ostatnie pożegnanie takie z tym światem. Czyli człowiek wyobraża sobie, że to już jest ta ostatnia godzina, co jeszcze pozostawił, co jeszcze jest nieuporządkowane, modli się o dobrą śmierć i właściwie tak mentalnie, psychicznie, duchowo przeżywa ją jeden dzień w tygodniu przez jedną godzinę. Więc oczywiście nie dotyczy to wszystkich, nie jest to część znowu popkultury, a nawet szerszej kultury chrześcijańskiej dzisiaj. Oczywiście śmierć dziś jest niewygodna, bo to jest jeszcze ta jedyna rzecz, mówi się, filozofowie mówią, która utrzymuje nas przy religii, przy religijności. Jeśli medycyna, a o tym mówi wiele filmów dzisiaj współczesnych także i odkryć, pokona tę barierę śmierci, jeśli będziemy w stanie przedłużać życie w nieskończoność, to już chyba nie będzie potrzeba Boga, tak mówią niektórzy. Więc naturalnie, że nie praktykuje się śmierci, ani nie przeżywa jej, ani nawet nie dopuszcza jej do siebie, bo ona właśnie przypomina o tym, że człowiek jest kruchy, że jest przemijający, że być może trzeba by się powierzyć komuś, kto jest większy od nas, kto czeka także nie, po tamtej stronie, już nie daj Boże, jako sędzia. więc będziemy musieli za coś odpowiedzieć, jak praktykować taką śmierć, która właściwie wskazuje jednoznacznie na autora życia. Ja myślę, że ten problem ze sztuką umierania wiąże się też, myślę, że bardzo w ogóle ważne takie zjawisko społecznie, sprzed takim, to się nazywa etyka autentyczności, takim, jakby taką niewiarą w moc różnych form rytuałów kulturowych, tak? Znaczy ludzie, którzy na przykład, którym da się, tak ja to wiedziałem, takie sytuacje, da się modlitewnik stary, w którym jest opisany jakby taki obrządek, tak, pożegnania osoby umierającej, oni nie są w stanie tego przyjąć, bo im się wydaje, że wobec tak tragicznego faktu, jakim jest śmierć, intensywnego, wszelkie słowa tracą znaczenie. To jest jakieś gadanie. To trzeba nie wiedzieć, o co w tym chodzi, żeby móc takie rzeczy mówić. Tak? I oni tak zakładają, że ludzie, którzy się modlili tymi słowami i próbowali z niej znaleźć ukojenie, jakby to powiedzieć, byli nieświadomi, tak? Jakby byli w jakimś innym stanie świadomości, nie odczuwali tego lęku. A tymczasem dopiero wtedy, kiedy człowiek jest w stanie jakoś uwierzyć czy przyjąć, że tego typu formułki, tak, czy jakieś rytuały, jak to się nieraz nazywa z pogardą, rzeczywiście są takim wehikułem, który pozwala nam przejść przez takie doświadczenie i się go schronić, to są w stanie to wejść. A to jest, myślę, bardzo trudno, bo jakby dzisiaj wszyscy pragną autentyczności, są nieufni wobec tego typu przeżyć, uważają, że doświadczenia ekstremalne są jakoś nienazywalne, oni je przeżywają po raz pierwszy i jakby nikim w tym nie jest w stanie zupełnie pomóc. Ale to jest traktowanie śmierci jako doświadczenia finalnego rzeczywiście, a nie jak mówią filozofowie, jako granicznego, powiedzmy. Już nie traktuje się śmierć jako granicę pomiędzy życiem tu i życiem tam, ale jako po prostu koniec. No i oczywiście wtedy jakiekolwiek słowa tracą sens, no bo po co przygotowywać się na coś, czego nie ma? Czy w jaki sposób rytuał ma przebić barierę, czy ten mur, za którym po prostu już nic nie ma? Więc straciliśmy właściwie to, co jest sednem naszej chrześcijańskiej nadziei, czyli wiarę w to, że śmierć jest tylko progiem, że jest tylko przejściem, drogą do, jak na jednym z epitafiów w Kościele Rzymskim można wyczytać, do życia, które jest bardziej autentyczne niż to, które mamy tutaj. W kościele Santa Maria del Popolo jeden z artystów zapisał na swoim epitafium grobie: ani żywy tu, ani martwy tam. Czyli żyje tam bardziej niż tutaj. Wydaje wam się, że my wszyscy żyjemy. No jeśli się w to wierzy, to rzeczywiście jest sens przygotowywać się do tego momentu i rytuały mają sens. Ale zgadzam się, że one straciły sens wobec pustki śmierci, za którą nic nie ma. Mówił tutaj ksiądz o tym ćwiczeniu się w śmierci, o tej ars moriendi, czyli przygotowywaniu się na śmierć. Jednym z elementów tego jest także studiowanie pisma, między innymi Apokalipsy, bo to jest właśnie ta księga, która mówi o tym końcu świata, tym finalnym przeznaczeniu człowieka i właściwie całego kosmosu. I jest ksiądz współautorem książki, strasznej książki, jak głosi tytuł. Drugim współautorem jest ojciec Adam Szustak, dominikanin. I tutaj może winien jestem państwu kilka zdań wyjaśnienia, kim jest ojciec Adam Szustak. Otóż on jest najpopularniejszym w Polsce telekaznodzieją. Prowadzi vloga, którego ogląda masa ludzi. Śledzi jego konto codziennie w internecie 250 000 ludzi. Na spotkania z nim w katowickim Spodku przyszło 15 tysięcy osób. Tylko po to, żeby posłuchać jego. W konkursie miesięcznika Press dostał nagrodę za najlepszy vlog. Także osoba bardzo znana i wspólnie właśnie z ojcem Szustakiem, nasz dzisiejszy gość, ksiądz Marcin Kowalski, napisał książkę, straszną książkę. Właśnie, dlaczego Apokalipsa? Dlaczego wzięliście na warsztat właśnie tą księgę, która jest uważana przez teologów właściwie za nieodgadnioną? Bo powiedzmy sobie, 2000 lat teologowie, bibliści studiują, interpretują Apokalipsę, a tak naprawdę nikt nie może powiedzieć z ręką na sercu, że wskazał właściwą interpretację. I to jest właśnie pole do kolejnych interpretacji i do tego, żeby czy oprzeć na niej rekolekcję, czy też napisać książkę na temat Apokalipsy Janowej. Rzeczywiście Chyba jedna z najbardziej fascynujących ksiąg Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Właściwie ona zamyka Nowy Testament, całą Biblię, bo to jest ostatnia księga Biblii, ostatnie słowo jakby, które pozostawia zmartwychwstały Janowi i całemu Kościołowi. No właśnie, ostatnia, ale jak słyszymy słowo apokalipsa albo przymiotnik apokaliptyczny, no to nam się kojarzy z czym? Straszliwy, potworny, no coś zły, nieprawdopodobne. Koniec. Takie zło, taki strach, z którym trudno cokolwiek właściwie porównać. Trudno dialogować właśnie. No, to nie ma nic wspólnego oczywiście nawet z rdzeniem greckim, od którego ta księga bierze swój tytuł, bo apokalipsis po grecku znaczy po prostu odsłonięcie, odkrycie czegoś. I może odnosić się do bardzo prostych rzeczy, jak odkryć lampę, która została zasłonięta, czy też okno, albo tajemnicę właśnie. I o takie odsłonięcie chodzi w księdze Apokalipsy, o tajemnicę. Ale myliłby się ten, kto sądzi, że w Apokalipsie ukrywają się tylko i wyłącznie tajemnice nieba. Tam rzeczywiście odsłania się i odkrywa przed człowiekiem niebo, do którego my o własnych siłach jakby nie mamy dostępu, czy nie możemy do niego zajrzeć. Apokaliptycy dzięki łasce Bożej, zaproszeniu właściwie ze strony Pana, w Apokalipsie to jest sam Zmartwychwstały, który wprowadza Jana w te tajemnice, tam zaglądają. Równocześnie odkrywa się coś, co rzuca potężne światło na naszą egzystencję ziemską. To nie jest bujanie w obłokach i to nie jest badanie tajemnic Bożych, czy tych zaświatów właśnie, tylko i wyłącznie dla pustej ciekawości, albo żeby odpowiedzieć, jak tam jest. Są takie apokalipsy rzeczywiście i tacy autorzy, którzy tak właśnie opisują te zaświaty. Księga Henocha na przykład prowadzi bohatera przez kolejne kręgi mąk, które cierpią tam dusze, albo właśnie błogosławieństwa nieba. No i żeby ostatecznie odesłać go na ziemię. U Jana niebo otwiera się po to, żeby wyjaśnić to, co dzieje się na ziemi. A dzieje się wiele, bardzo wiele, bo w kontekście, w którym powstaje ta księga, Kościół jest prześladowany, chrześcijanie giną, mamy dwóch, właściwie całą rzeszę, całą sekwencję imperatorów, którzy mogą wpisać się doskonale w ten obraz bestii z Apokalipsy, którzy pożerają dosłownie istnienia ludzkie. Od Nerona, w którego czasach niektórzy przyjmują, powstała Apokalipsa, aż po Domicjana, czyli końcówkę pierwszego wieku. Ale raz jeszcze, to jest spojrzenie na niebo po to, żeby zrozumieć, co dzieje się u nas, w naszym życiu, w życiu dotkniętym właśnie cierpieniem, pustką, przemijaniem, samotnością, chorobą. Wszystkie te fenomeny, jeźdźcy apokalipsy właśnie pojawiają się w naszym świecie, nie na końcu czasów, ale już dzisiaj. A więc po to właśnie otwiera się niebo, żebyśmy więcej zrozumieli z naszego życia tutaj, żeby ono nie było takie jednowymiarowe i w tym sensie to nie jest straszne objawienie. No to skąd właśnie te skojarzenia, że jak słyszymy apokaliptyczny, to myślimy straszliwy, potworny. Myślę, że to są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ta książka i tytuł, myślę, i zresztą też treści to jest obecne. Ona, jeśli mówiliśmy tutaj o tej banalizacji spraw ostatecznych, to ona, że tak powiem, wychodzi od tego, w sensie, że wykorzystuje to, myślę, jako trochę, ale w słusznej sprawie w sumie, tak? Jakby taki marketingowy zabieg. Straszna książka, tak? Ale próbuję pokazać, że za tym, że ostatecznie punktem dojścia nie jest jakiś właśnie popkulturowy strach, nieokreślony lęk przed, albo taki tylko lęk dla zabawy, tak? Tylko bardzo poważne sprawy, które są w gruncie rzeczy, owszem, mogą napełniać jakimś drżeniem, ale są też w gruncie rzeczy no, pewną nauką o czymś, co jest radosne, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, że to pytanie skąd w takim razie taki obraz, tak, skąd to skojarzenie między apokalipsą a lękiem? No myślę, że to jest ten lęk, czy wręcz przybierający czasami, nie wiem, na przykład jak w latach 50. przed w czasach jakby, no, jakby szczytu napięcia związanego z konfliktem, z zagrożeniem konfliktem jądrowym. Przybierającego postać po prostu też takiej zbiorowej histerii przed taką apokalipsą całkiem konkretną, że to jest rodzaj zwariowanej w gruncie rzeczy cnoty takiej religijnej, tak? To znaczy cnotą religijną jest rzeczywiście bojaźń Boga i ostatecznie też to jest nic dziwnego, że człowiek wierzący postawiony przed perspektywą końca swojego życia i końca czasów, kiedy się odsłoni prawda o wszystkim i rozstrzygnie na wieki, jakoś go to napełnia drżeniem. Tak, zresztą powiedzmy między objawieniem, jeśli apokalipsa jest odsłonięciem, a lękiem też jest związek, tak? No, w Piśmie Świętym wszystkie momenty nie są endakliczne, kiedy Bóg się objawia, to ten, kto go widzi, drży, tak? Czy pada w proch. Oczywiście jakby w kontekście wiary, czy jakby jeśli to się przeżywa wewnątrz jakiejś jakby religii, czy w tym wypadku chrześcijaństwa, no to że tak powiem, to jest razem z tym lękiem idzie też Bóg podtrzymuje tego, kto na to patrzy, żeby w tym wytrwał. W momencie, kiedy to się rozpada, prawda, jakby no i ten kontekst rzeczywiście żywej wiary, która sekuruje to doświadczenie, znika, no to się zamienia w taką właśnie zwariowaną cnotę, czyli już nie bojaźń Boga, tylko jakieś trwogę, histerię nawet czasami, jeśli ktoś się z tym za bardzo przejmie. Tak, ja zgadzam się o tyle może także dodając, że ten lęk jest endemicznie wpisany w naszą ludzką naturę, lęk przed Bogiem i dotyczy właściwie każdego, bo jesteśmy grzesznikami. On związany jest także z tym zranieniem grzechu pierworodnego i pojawił się po raz pierwszy w ogrodzie Eden i już więcej od nas nie odejdzie. W sensie dopiero tam w królestwie zostaniemy od niego jakby wracając znowu do Edenu uwolnieni. Więc ta książka opisuje w jakimś sensie też naszą kondycję jako ludzi. Traktujemy te rzeczy związane z Bogiem, kiedy się objawia przed nami grzesznikami, jako straszne. A równocześnie książka jest jakby lekarstwem na ten strach, który potrafi zabić, sparaliżować, ubezwłasnowolnić nas ludzi. No, wynikający po prostu z naszej kondycji tylko i wyłącznie śmiertelników. Czyli rozumiem, że jeżeli tak, chrześcijanin z jednej strony się modli, przyjdź królestwo twoje, czyli chce, żeby przyszedł Jezus, a więc żeby był koniec świata. A z drugiej strony, jak słyszy, że ma być koniec świata, to się boi. To czy to jest pewna schizofrenia, czy też, jak rozumiem, no jakby wpisane jest to w naturę człowieka, że się boi tego, o co się modli? No po części myślę, że jest wpisane. No nie jesteśmy aniołami, nie znamy pełni tej historii, która tu się jeszcze rozgrywa. No drżymy także o nasz los ostatecznie, bo chociaż Paweł w liście do Rzymian pisze, że nic nas nie jest w stanie wyrwać z ręki Boga, no to prawda o nas jest taka, że sami możemy się jednak wyrwać z Jego rąk, czy przez własną wolną decyzję jednak stracić życie wieczne. I w tym sensie, no tak, oczywiście bać się będziemy. Z drugiej strony no, ten lęk nie może paraliżować także, tak jak w przypowieści o tych talentach, zresztą, kiedy człowiek ukrył ze strachu przed swoim Bogiem swoje życie i nic właściwie z nim nie zrobił. Więc to jest i naturalne, i nie. Zresztą no, myślę, że nie tylko ludzie, którzy mają coś na sumieniu, będą odczuwali wobec tych spraw obawę, tak? Znaczy, myślę, że to nie jest, to nie jest schizofrenia, tak? To jest po prostu jakieś napięcie między tym, w co wierzymy albo czego się spodziewamy. Zresztą nawet ludzie, myślę, niewierzący, którzy jakoś starają sobie jakoś na inny sposób odpowiedzieć na jakby pytanie, na te pytania, też podobnie myślę, że mogą to przeżywać, tak? Myślę, że z jednej strony jest przygnięcie do czegoś, co ma nas ostatecznie ratować, czy usprawiedliwiać nasze istnienie, ale jakby tak powiem, na poziomie wręcz takiej naszej fizycznej jakiejś konstytucji, no to są kwestie, które muszą wywoływać lęk, drżenie, bojaźń. Tak? Chociaż zgadzam się, że my boimy się końca, ponieważ nie tyle go nie znamy, co po prostu nie czytamy Apokalipsy, czy nie wierzymy w Apokalipsę Janową, czy też nie znamy jej jakby scenariusza, bo gdybyśmy przeczytali chociaż raz porządnie tę księgę, jedną z najpiękniejszych ksiąg Nowego Testamentu, to wiedzielibyśmy, że koniec jest fantastyczny, że to jest ostateczne zwycięstwo się, życia. Pojawia się bestia, pojawiają się jeźdźcy Apokalipsy, pojawiają się plagi, które niszczą ziemię, fałszywy prorok, smok, jakieś sceny zniszczenia, bardzo, a tutaj ksiądz mówi, że to optymistyczna fantastyczny księga. Koniec, tak. Ja bardzo się cieszę z tego czasu teraźniejszego, który pan redaktor tutaj użył. Pojawiają się, one się nie pojawią, one już się pojawiają i już są tutaj obecne w tym naszym ludzkim świecie. Raz jeszcze, Apokalipsa nie jest księgą o przyszłości. To jest księga, która tłumaczy naszą teraźniejszość, oczywiście rzucając także światło na to, co stanie się w przyszłości. Notabene antropologia kulturowa mówi, że starożytni nie znali pojęcia odległej przyszłości, wszystko wyobrażali sobie jako rodzaj dzisiaj, tylko jutro. Więc w tym sensie te rzeczy są już dziś. Bestie to nie tylko obrazy rzymskich imperatorów, którzy kiedyś żyli, ale to także obrazy tyranicznych systemów, jak nazizm, Rosja sowiecka, ideologie dzisiejsze, różnego rodzaju, różnej maści liberalne, które pustoszą nasz świat. Fałszywych proroków moglibyśmy wyliczać. Myślę, zabrakłoby nam tutaj palców rąk, żeby wskazać ich wszystkich. Jeźdźcy apokalipsy to także są symbole oczywiście, które już dziś są obecne w naszym świecie jako zjawiska, czyli śmierć, przemijanie, samotność, głód, niesprawiedliwość społeczna, wojny, ucisk. No to są ci cztery jeźdźcy właściwie, których się tam opisuje. Być może te fenomeny się zintensyfikują na końcu czasów. Kościół się skurczy, czy ta rzesza wierzących także tam przedstawiona jest wyraźnie jako diaspora. Ale raz jeszcze, to jest opis tego, co już mamy. Pytanie, co z tym zrobić i jak przeżywać tę rzeczywistość. I w tym tkwi właśnie wielkość apokalipsy. Ona ukazuje jednak zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo Boga. Myślę, że można mówić o tym, że wszystko się dobrze skończy, ale myślę, że tym, co ostatecznie jest źródłem, jeśli w ogóle ktokolwiek, tak, bo ja myślę, że to nie jest tak, że ktoś się, że apokalipsa, w sensie księga, tak, jest źródłem jakichś społecznych lęków, tylko raczej wyobrażenia związane z tematem, o którym ona mówi, tak, ale jeśli tak jest, to raczej one się łączą nie tyle z ostatecznym triumfem dobra, no bo tego by się nikt nie brał, co z tym tysiącletnim panowaniem zwodziciela, tak, wypuszczeniem bestii, wszystkim tym, co poprzedza ostateczny triumf. Tak, bo pamiętajmy, że w apokalipsie taką, że tak powiem, częścią tego wielkiego dramatu ostatecznego jakby jest to, że owszem, zwycięstwo jest ostateczne, ale poprzedza go niesamowite jakieś przesilenie najgorszego zła. I to jest jakby ten problem. Ja tylko się dodał taką rzecz, że, bo to jest prawda, że ja rozumiem, jaka intencja stoi, bo też to w książce jest o tym mowa, w sensie w strasznej książce. Ja rozumiem, jaka intencja stoi za takim powtarzaniem, że to nie jest, że apokalipsa nie jest, czy też nie jest wyłącznie opowieścią o tym, co ma się zdarzyć, tylko że opisuje coś, co jakby zamieszał, to dzieje się już teraz. W sensie, że chodzi tym o to, żeby to jakoś przybliżyć czytelnikowi, pokazać związek z jego realnym życiem, ale myślę, że to wyobrażenie o tym, że starożytni sądzili, czy wyobrażali sobie, nie mieli pojęcia jakiegoś odległego czasu przyszłego, tylko wszystko wyobrażali sobie jako dzisiaj, tylko jutro. Myślę, że to, znaczy ja się za bardzo nie znam, ale myślę, że to jest prawdą, powiedzmy, zwłaszcza dla ludów pogańskich, które żyją w takim czasie, powiedziałbym, cyklicznym, gdzie jakby jest wieczny powrót tego samego. Natomiast myślę, że pewne nowum, które przynosi chrześcijaństwo, i w tym ta księga zwłaszcza, chociaż się rodzi w środku tej kultury cyklicznej, jest właśnie, że tak powiem, wyprostowanie tego koła historii, tak? Że jednak historia zaczyna się w ogrodzie, jak w raju, i kończy się w mieście, tak? Jakby ma strukturę linearną. Oczywiście, że te znaki się pojawiają też w historii, to jest jasne, ale mówię też o tym dlatego, że myślę, że to jest też dzisiaj duży problem, tak? Że ludzie generalnie po tym, jak można powiedzieć, rozpadły się takie jakieś wielkie ideologie XX wieku, które organizowały ludziom wyobrażenie o historii, nie wiem, komunizm czy inne ideologie totalitarne, czy ideologia postępu, ludzie trochę mają jakieś pomysły na własne życie, ale nie bardzo wierzę w to, że historia jako pewna całość ma jakiś sens. I to jest, myślę, duża trudność z tą księgą. Może ad hoc tylko dodając, Żydzi i właściwie pierwszy wiek chrześcijanie także, którzy tworzą te teksty Nowego Testamentu, oni także żyją bardzo głęboko zanurzeni w tej kulturze tak, oczywiście. Rozumiem, I ta przeszłość jest jednak dla nich, oni nie potrafią mierzyć czasu precyzyjnie i z tym wiąże się to, że nie ma także pojęcia odległej przyszłości. To przyjdzie znacznie później. Natomiast oczywiście przyszłość jako taka istnieje, tylko wyobrażają sobie człowiek jako pewną, no nie tyle replikę, co odwzorowanie teraźniejszości. I na tym polega także fenomen apokalipsy, która opisuje przyszłość no już w kluczu dzisiejszej obecności panowania Chrystusa, ale także walki, jaką toczymy także już dzisiaj. Ona się być może zintensyfikuje, ale no jesteśmy w tej fenomenalnej sytuacji, że wiemy, co się wydarzy na końcu. Wiemy, że czeka nas zwycięstwo. Wiemy, że będzie poprzedzone oczywiście walką. Ale tak się boimy. No, taka jest niestety nasza natura. Nie jesteśmy bogami oczywiście. I no, to jest jednak przesłanie nadziei. No właśnie, bo tutaj pan poruszył ciekawy problem, że to jest tak naprawdę pytanie o sens historii, a za pytaniem o sens historii kryje się pytanie o sens życia, tak? Czy jest ono tak, jak Szekspir pisał, że życie jest opowieścią idioty pełną wrzasku i wściekłości, wkładając to w usta jednego z bohaterów Macbetha. Czy też ma ono jednak swój sens, jakoś tam uporządkowany, wprzągnięty w pewien bardziej ogólny plan? Lub kontrolowany chaos. Oczywiście ona ma swój sens. To jest także życie cykliczne. W sensie Żydzi także i chrześcijanie wyobrażają sobie, jak opisywał to Oskar Kuhlman, jednak jako spirale, historia to jest jednak spirala, która powtarza wciąż te same procesy, zjawiska, apostazja, grzech, powrót, nawrócenie i tak dalej. To jest spirala, która jednak idzie do przodu. Nie zapętlamy się, ale historia rzeczywiście autentycznie postępuje do przodu i na końcu jakby wypełnieniem tej historii jest właśnie Chrystus, jest zmartwychwstanie. Jest nowa ziemia i nowe niebo. To jest także piękne przesłanie Apokalipsy, kiedy ten świat płonie właściwie, grzeszny, naznaczony cierpieniem. Ten, który był domem, wystarczy się rozejrzeć, dla tak niewielu, bo przecież ilu dzisiaj ludzi cierpi, ilu cieszy się tak naprawdę dostatkiem, no to jest prawdopodobnie garstka z tej półkuli północnej. Natomiast cała południowa to są dzisiaj no, głęboko marginalizowane także całe społeczeństwa, systemy, które są opresywne. Więc kiedy wreszcie ten świat się przeżyje, kiedy on spłonie także w tej swojej grzeszności, słabości także, ale i niesprawiedliwości, z tych popiołów, Bożą ręką powstaje zupełnie nowa rzeczywistość, nowe niebo i nowa ziemia. To jest sens Apokalipsy. Nie opuszczamy ziemi, nie uciekamy od niej także. Ona nie jest tylko i wyłącznie siedliskiem złego, jest naszym domem, jest pięknym domem, nad którym śpiewa się także elegię żałobną, kiedy przemija. I właśnie dlatego to, co najpiękniejsze z tego domu, musi zostać przeniesione do świata przyszłego. Nie przypadkowo w 20-21 rozdziale u Jana pojawia się właśnie nowe niebo i nowa ziemia. No, mówi się, że ten przymiotnik Kainos, on opisuje, czyli nowy, opisuje rzeczywistość diametralnie nową, taką, której się nawet nie spodziewamy, jak będzie piękna. Ale równocześnie jest to niebo i ziemia, czyli rzeczywistości, które znamy z życia dziś. I to nadaje także ogromną wartość temu życiu dziś, naszemu chrześcijańskiemu. Bez niego nie ma praktycznie przyszłości, także Królestwa Bożego i nowej ziemi i nowego nieba nie można sobie wyobrazić bez tego, co mamy dzisiaj i bez tego życia, o które tutaj walczymy. Mhm. I staramy się jak najlepiej przeżywać. Tylko właśnie chciałem tylko dodać, że wydaje mi się, że to jest oczywiście odpowiedź, która przychodzi dla człowieka wierzącego. Natomiast problem dzisiaj jest też taki, myślę, że po prostu no, dla osób niewierzących, które się konfrontują z tym pytaniem, jeśli w ogóle to robią, myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja, tak? No bo generalnie dzisiaj to też, zresztą to też w sumie dotyczy nawet myślę wielu ludzi wierzących, że ludzie są generalnie zamknięci w swoich biografiach, tak? Znaczy konstruują sobie jakieś historie prywatne, tożsamości, jakoś próbują to swoje życie poskładać i wyjście poza własną biografię, jakąś perspektywę sensu historii, tak? Jest zupełnie to jest po prostu niemożliwe. No, ale to pozostańmy przy naszej historii. Jak ją ocalić od przemijania? Jak to, co najcenniejsze, nie? Przenieść jakoś? Bo przecież absurdem jest to, że to wszystko ma się rozpaść w momencie śmierci. Jak te nasze relacje, miłości, no przeżyć tak, żeby nie skończyły się w pewnym momencie tragicznie? Ja rozumiem tak. Czy ja też sobie takie odpowiedzi udzielam, myślę podobnie jak ksiądz, tylko mówię o tym, że jeśli mówimy o apokalipsie, tak? I już o perspektywie nie tylko jakiejś prywatnej. Bo myślę, że łatwiej jest ludziom na taki prywatny głos sobie odpowiedzieć, tak? Że konfrontuje się ze swoim pytaniem o swoje pragnienia, miłość, cierpienie i tutaj udziela się odpowiedzi jakiejś. Natomiast w perspektywie jakiejś ponadbiograficznej to jest bardzo trudne. Bibliści od 2000 lat próbują zinterpretować Apokalipsę, więc my nie zdołamy tego zrobić w ciągu niecałej godziny. Nasz czas dobiega końca, więc musimy kończyć program, ale puenta jest taka, że Apokalipsa okazuje się księgą nadziei. Nadziei, nie straszną księgą, tak jak straszna książka, o której dzisiaj mówiliśmy, nie jest straszna. Straszne jest to, co, jak także reklamowaliśmy tę pozycję, straszne jest to, co może się stać, kiedy przeżywamy bezrefleksyjnie nasze życie, kiedy brak w nas bojaźni Bożej, na przykład, o której dzisiaj była mowa, brak perspektywy końca i brak przygotowania do niej, to jest straszne. I brak miłości. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Byli dzisiaj z nami ksiądz Marcin Kowalski, dziękuję biblista, oraz redaktor Paweł Grat z Christianitas. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził dla Państwa Grzegorz Górny. Dziękuję bardzo. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dobranoc.